तत्व जिज्ञासु सज्जनों, आप लोग श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी के द्वारा विरचित और उन्हीं के शिष्य रामकृष्ण जी के द्वारा व्याख्यायित तत्वबोधिनी टीका के सहित पंचदशी के चित्रदीप नामक षष्ठ प्रकरण के 26 श्लोक तक विचार कर चुके हैं, 27वां चलेगा, 28वां चलेगा, 27वां, अच्छा अच्छा अच्छा तो देखिए ये जो श्लोक है वो तो विद्यारण्य स्वामी के द्वारा रचित है और श्लोक के तात्पर्य को बताने वाली ये व्याख्या है जिसको रामकृष्ण व्याख्या बोलते हैं। रामकृष्ण व्याख्या सहित विचार कर रहे हैं तो देखिए जो 27वां श्लोक है, अज्ञानी इत्यादि ये जो श्लोक है, उस श्लोक को पंचदशी कार ने मन में किस बात को ध्यान में रख करके लिखा, तो वो जो पंचदशी कार का जो आशय है वो टीकाकार ने अवतरण के रूप में पहले बता दिया। ननु अविद्यायाः तत्कृत आवरणस्य च सद्भावे किं प्रमाणम् इति आशंक्य लोकानुभव एव इति आह। मिला ना सबको, ये अवतरण है, ये अवतरण पूरे श्लोक का है। तो शंका ये है कि अविद्या में और तत्कृत यानी अविद्या के द्वारा कृत जो आवरण है उसके सद्भाव में प्रमाण क्या है, ये बात पीछे से चली आ रही है। 26वें श्लोक में चूंकि अविद्या के विभाग बताए गए, अविद्याम विभजते कहा है कि नहीं, अविद्या के दो भाग बताए, विक्षेप और आवृत्ति श्लोक में है कि नहीं, विक्षेप और आवृत्ति या आवरण कहिए। अब ये जो दो भाग है कि नहीं, विक्षेप और आवृत्ति, तो ये जो अविद्याकृत है, तो अब इस पहले आवरण की बात कर रहे हैं, विक्षेप संबंधी बात जो है वो 33वें श्लोक से शुरू होगी, 33वें श्लोक से पहले आवरण के बारे में यहां से बताया जा रहा है। अविद्या के दो रूप, विक्षेप और आवरण। तो आवरण का स्वरूप 26वें श्लोक में बता दिया गया, कूटस्थ न भाति कूटस्थ नास्ति च, ये दो क्या है, आवरण है। आवरण के दो प्रकार बताए, एक असत्व आपादकम और अभान आपादकम। यानी बिल्कुल कूटस्थ का इनकार कर देने का नाम है असत्व। और होते हुए भी न दिखना वो हुआ अभान। तो दोनों अवस्था में तत्व का दर्शन नहीं होता है। अब ये जो ये तो 26वें श्लोक में बता दिया आवरण का स्वरूप। अब ये जो अविद्या और आवरण, इस दोनों के सद्भाव में प्रमाण पूछा जा रहा है। अविद्या के सद्भाव में क्या प्रमाण है और अविद्याकृत जो आवरण है उसके सद्भाव में क्या प्रमाण है? किससे आपने देख लिया? क्या अविद्या किसको दिखती है? क्या आती जाती खाती पीती अविद्या दिखती है? नहीं, वो दिखती नहीं है। तो कैसे अविद्या को कैसे सिद्ध करेंगे? अविद्या है कि नहीं, ये कैसे मानेंगे? हमारे यहां कई एक दार्शनिक है जो अविद्या का स्वीकार नहीं करते। वो कहते किसको किस चीज का अज्ञान है ही नहीं। ये पूर्व मीमांसा की है, वो नहीं मानते। वो कहते किसको अज्ञान है ही नहीं। वो तो आप कैसे कहेंगे कि अविद्या है? तो देखिए, और कोई प्रमाण नहीं है, एक ही प्रमाण है। वो कौन है वो? अरे यहीं से बोलो, लोकानुभव एव, पंक्ति में ही है, यहां से बाहर के नहीं जाएंगे। जो देखो यहां अवतरण में आशंक्य के बाद लोकानुभव एव अविद्याया तत्कृत आवरणस्य च सद्भावे किं प्रमाणम, ये तो प्रश्न हुआ। ये आशंका करके कहा लोकानुभव एव, है ना? लोकानुभव ही प्रमाण है भाई। आप एक भी ऐसा व्यक्ति ले आइए जिसको अविद्या और आवरण का अनुभव न होता हुआ। अभी हमने बताया था ना प्रवचन में कि ये जो देह धारण है वही प्रमाण हो गया कि ये देह धारण किया हुआ है इसलिए अविद्या है। और सर्वत्र ब्रह्म होते हुए भी नहीं दिखना, वो क्या है? आवरण है। बस ये लोकानुभव ही प्रमाण है। और वो लोकानुभव का जो अभिनय ये 27वें श्लोक में किया है। देखो कूटस्थ न भाति कूटस्थ नास्ति। तो इसमें सबको अविद्या का भी अनुभव होता है और आवरण का भी सबको अनुभव होता है। अविद्या का और आवरण का अनुभव सबको होता है। देखो अभिनय कैसा किया है श्लोक में। यद्यपि आप श्लोक तो चल गया है ना, व्याख्या चलनी है, फिर भी थोड़ा बता देते श्लोक में। विद्वान के द्वारा अज्ञानी को ये पूछा जाता है। देखो श्लोक में विदुषा अज्ञानी पृष्ठ। विद्वान के द्वारा अज्ञानी को पूछा गया, अज्ञानी पृष्ठ है, जिसको पूछा गया है उसको कहते हैं पृष्ठ। तो वो अज्ञानी क्या कहता है? कूटस्थम न प्रबुद्ध्यते, मेरे को कूटस्थ का बोध नहीं हो रहा है, ऐसा वो बोलता है। कूटस्थम न प्रबुद्ध्यते मया, मेरे द्वारा कूटस्थ का बोध नहीं किया जा रहा है। अब इसको आप सीधे रूप में लेना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि न जानामि कूटस्थम, न जानामि मैं कूटस्थ को नहीं जानता हूं। विद्वान ने पूछा कूटस्थम किम जानासी, तुम कूटस्थ को जानते हो? तो अज्ञानी शिष्य कहता है कूटस्थम न जानामि, मैं कूटस्थ को नहीं जानता हूं, तो नहीं जानता हूं ये हुआ अज्ञान। उस अज्ञान को आप जानते हैं कि नहीं? अज्ञान का अनुभव हो रहा है कि नहीं? सबको हो रहा है ना, वही लोक अनुभव, बस सभी लोगों के इस बात का अनुभव है ही, यही हुआ लोक अनुभव ये। और आवरण का अनुभव भी देखो, कूटस्थ नास्ति कूटस्थ न भाति, कूटस्थ का अभाव और कूटस्थ का अभान, ठीक है कि नहीं? अभाव तो आप ले लीजिए अज्ञान, और कूटस्थ का जो अभान, क्या आपको कूटस्थ का भान हम सबको हो रहा है इस समय? नहीं हो रहा, इसलिए बोलते हैं कूटस्थ न भाति, ये अनुभव करके ही तो बोलते हैं हम लोग। कूटस्थ हम मेरे को कहीं भी नहीं दिखता है, तो ये जो आप कूटस्थ मेरे को कहीं भी नहीं दिखता है, ये बात आप अनुभव करके बोलते हैं या बिना बोलते? बिना अनुभव बोलते। यदि कूटस्थ दिखता तो मेरे को नहीं दिख रहा है कहीं भी, ऐसा बोलते? नहीं बोलते, ऐसा बोलते दिख रहा है, ऐसा बोलते। किंतु नहीं दिख रहा है कूटस्थ कहीं भी, इसलिए बोल देते हैं कूटस्थम न भाति, मेरे को कहीं भी नहीं दिखता है। तो ये पहले कूटस्थ का, कूटस्थ आवरण का अनुभव पहले है। आवरण यानी पर्दा, आवरण का सीधे सीधा अर्थ है पर्दा। किसी चीज के ऊपर पर्दा लगा हुआ है तो वो चीज पर्दे के पीछे है किंतु प्रतीत नहीं हो रही है। अब व्याख्या में देखते हैं, श्लोक का तो सामान्य स्वरूप आप समझ चुके हैं महाराज जी के द्वारा, अब देखो व्याख्या देखते हैं। अज्ञानी इति के बाद विदुषा कूटस्थम किम जानासी इति पृष्ठ अज्ञानी तम न जानामि इति अज्ञानम अनुभूय वक्ति अयम अविद्या अनुभवः। न केवलम अज्ञान अनुभवम एव वक्ति अपितु नास्ति न भाति कूटस्थः इति कूटस्थ अभाव अभाने च अनुभूय वदति अयम आवरण अनुभवः। अतः उभयत्र अनुभवः प्रमाणम इति भावः। तो देखिए अवतरण में कहा ना कि लोकानुभव एव, तो इस पूरे श्लोक में लोकानुभव को बताया गया है। अब ये जो व्याख्या है ना, उस व्याख्या में मूल श्लोकोक्त जितने भी पद है वो सब समेटे हुए हैं। आप यदि उसको देखेंगे ना तो आपको ये जो श्लोक है, श्लोक में जो कही गई बात वाक्य रूप में दिखेगी, आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखो वो भी आपको बता देते, सबसे पहले श्लोक में कौन सा शब्द है? अज्ञानी है ना, तो वो प्रथम पंक्ति में अंत में देखो है कि नहीं अज्ञानी, पृष्ठों के बाद आपके ग्रंथ में अज्ञानी है, वो अज्ञानी है। फिर श्लोक में आया विदुषाओ, सबसे पहले प्रथम पंक्ति में, फिर पृष्ठ शब्द है कि नहीं, वो भी प्रथम पंक्ति में अज्ञानी शब्द से पूर्व में है। फिर देखिए कूटस्थम शब्द आया ना मूल में, वो व्याख्याकार ने उसकी जगह तम शब्द का प्रयोग किया है। प्रथम पंक्ति में जो अंत में है ना तम, वो कूटस्थ की जगह है। वो फिर न प्रबुद्यते, न प्रबुद्यते पूरे शब्द के ऊपर ग्रंथ व्याख्याकार ने न जानामि उसके जगह लिया है, न प्रबुद्धते यानी न जानामि। ये तो प्रथम पंक्ति में उक्त पद बता दिए गए। अब देखो न भाति, न भाति जो है वो तृतीय पंक्ति में देखिए, न भाति है ना, न भाति के बाद आया नास्ति, तो वो न भाति के पहले नास्ति है, फिर कूटस्थ शब्द आया कि मूल में, वो न भाति के बाद कूटस्थ है, कूटस्थ के बाद मूल श्लोक में इति शब्द आया कि नहीं, वो न भाति कूटस्थ के बाद इति है, उसको आप ले लीजिए। फिर बुद्ध्वा शब्द आया, व्याख्याकार ने जैसा श्लोक में है वैसा ग्रहण न करते हुए अनुभूय, चतुर्थ पंक्ति है मेरे अनुभूय, च के बाद चानुभव दिख रहा है ना, चानुभूय, वो च में च को नहीं ग्रहण करना, केवल अनुभूय। फिर वदति, वदति भी वो अनुभूय के बाद वदति है। फिर आया अपि शब्द, अपि शब्द तृतीय पंक्ति में नास्ति से पहले, तू से पहले अपि शब्द है, ठीक है। तो सभी शब्द इसमें व्याख्या में आ गए। अब ये जो श्लोकोक्त जो पद है उसको आप क्रम से बोलेंगे तो श्लोक जो है वाक्य के रूप में आपको दिख जाए। विदुषा पृष्ठो अज्ञानी तम न जानामि अपि नास्ति न भाति कूटस्थ इति अनुभूय वदति, ये हो गया श्लोक का वाक्य रूप हो गया। अब वाक्य को देखो समझे, विदुषा पृष्ठ अज्ञानी, विदुषा यानी विद्वान के द्वारा, लोकानुभव बता रहे, विद्वान के द्वारा अज्ञानी पृष्ठ यानी पृष्ठ अज्ञानी, विद्वान के द्वारा पृष्ठ, विद्वान ने पूछा। अब श्लोक में तो विदुषा पृष्ठ इतना ही है, व्याख्याकार जो है पंचदशी कार के मर्म को समझते हैं क्योंकि उन्होंने वो उनके उनकी जीवन में लिखा है, साक्षात शिष्य रहे, उसके रहते हुए उन्होंने ये लिखी है। तो विद्वान ने क्या पूछा, तो वो जो वाक्य का अभिनय किया, देखो टीकाकार ने विदुषा के बाद कूटस्थम किम जानासी, ये ऐसा पूछा विद्वान ने अज्ञानी को पूछा, कूटस्थम किम जानासी, क्या तुम कूटस्थ को जानते हो, ऐसा विद्वान ने अज्ञानी को पूछा, पृष्ठ यानी पूछा। तो अब देखो अज्ञानी उत्तर देता है, श्लोक में अज्ञानी के उत्तर का स्वरूप है कूटस्थम न प्रबुद्ध्यते। व्याख्याकार ने उसको प्रतीक रूप से ग्रहण किया, तम न जानामि, ये अज्ञानी ने उत्तर दिया, तम न जानामि, तम से लेना है विद्वान के द्वारा जो पूछा गया, कूटस्थ के बारे में पूछा कि तुम कूटस्थ को जानते हो, तो कहते तम न जानामि, तम यानी कूटस्थ, कूटस्थम न जानामि, मैं कूटस्थ को नहीं जानता हूं। तो ये कूटस्थ देखो, इति अज्ञानम अनुभूय व्यक्ति, ये अज्ञानी जो व्यक्ति है वो कूटस्थम न जानामि, कूटस्थ को मैं नहीं जानता हूं, इति ये जो अज्ञानी का उत्तर है, इति यानी ये जो अज्ञानी का उत्तर है वो इति अज्ञानम, ये जो अज्ञान है कूटस्थम न जानामि इति अज्ञानम, ये जो अज्ञान है वो अज्ञानम अज्ञानी अनुभूय व्यक्ति, जो अज्ञानी है वो कूटस्थम न जानामि, ये जो अज्ञान है उस अज्ञान का अनुभूय यानी अनुभव करने के बाद वक्ति यानी बोलता है। समझ में आया? अज्ञानी अनुभव करने के बाद बोलता है, ऐसे नहीं बोल रहा है। सब लोगों को ये अनुभव है कि कूटस्थम न जानामि, मैं कूटस्थ को नहीं जानता हूं। ये अज्ञान का अनुभव अज्ञानी को हुआ है, इसलिए वो अनुभव करने के बाद वो बोलता है, वैसे वैसे वो नहीं बोलता है। तो देखो, सबको ये अनुभव हो रहा, ये हुआ कि नहीं? अयम अविद्या अनुभव, ये अविद्या विषयक लोकानुभव हुआ है। व्याख्याकार ने देखो आगे लिखा, अयम अविद्या अनुभव, ये अविद्या का अनुभव। प्रश्न क्या है? अविद्याया सद्भावे किम प्रमाणम, अविद्या के सद्भाव में क्या प्रमाण है? तो ये अज्ञान का लोकानुभव, लोकानुभव से लोक से ले लीजिए अज्ञानी, तो अज्ञानी का अनुभव, अज्ञानी को खुद को ये अनुभव हो रहा, यही प्रमाण है बस। और अनुभव से अतिरिक्त और क्या प्रमाण हो सकता है? ठीक ने, ये अविद्या का अनुभव हुआ, अविद्या अनुभव ही अविद्याया सद्भावे प्रमाणम, अविद्या के सद्भाव में प्रमाण हुआ। अब टीका में आगे देखते, न केवलम अज्ञान अनुभवम एव वक्ति, अज्ञानी जो है वो केवल अज्ञान अनुभव को ही वो कहता है, इतना ही नहीं, केवल इतने से वो नहीं रुकता है। कूटस्थम न जानामि, इतने से वो नहीं रुकता है, अपितु और भी, नास्ति न भाति कूटस्थः, ये जो उत्तरार्ध में है ना उसको यहां उठा लिया, अपितु नास्ति न भाति कूटस्थः, अपितु केवल वो अज्ञान का ही अनुभव करके वो अज्ञान का अनुभव बताता है, इतना ही नहीं, अपितु नास्ति न भाति कूटस्थः, ये जो श्लोक का अंश है, नास्ति न भाति कूटस्थः, नहीं, अपितु नास्ति न भाति कूटस्थ, ये इन्वर्टेड कॉमा में है ना, नास्ति न भाति कूटस्थ, ये श्लोक का अंश है। अब उसको सीधा कीजिए कि कूटस्थ नास्ति, कूटस्थ न भाति, ऐसे दो वाक्य बनेंगे, कूटस्थ न भाति, कूटस्थ दिख नहीं रहा है, कूटस्थ नास्ति, कूटस्थ नहीं है, ये दो बातें बोलता है अज्ञानी। कूटस्थ कहीं दिख भी नहीं रहा है, इसलिए कूटस्थ नास्ति, कूटस्थ है ही नहीं, इति। तो एक कूटस्थ के बारे में उनको दो अनुभव हुआ, एक अभाव का और एक अभान का। देखो उसी पंक्ति में आगे देखो, इति कूटस्थ अभाव अभाने च अनुभूय वदती। जो अज्ञानी व्यक्ति ये जो बोलता है ना, कूटस्थः नास्ति, कूटस्थः न भाति, ये विद्वान को उन्होंने उत्तर दिया। विद्वान ने पूछा, कूटस्थम किम जानासि, तो अविद्वान यानी अज्ञानी ने उत्तर दिया, कूटस्थः नास्ति, कूटस्थः न भाति, कूटस्थ है ही नहीं, कूटस्थ दिख ही नहीं रहा। तो ये कूटस्थ के अभाव का और कूटस्थ के अभान का वो अनुभूय वदती, अभाव अभाने च, अभाव का और अभान का जो है वो अनुभव करके वो बोलता है, और बिल्कुल अनुभव है, कूटस्थ कहां दिखता है, कूटस्थ कहां है, होता तो दिखता किंतु किसी को भी नहीं दिख रहा है बताओ। छांदोग्य के छठे अध्याय में जब उद्दालक जी ने कहा कि यो वे अणिमा एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत के तो श्वेत के तो ने कहा कि पिताजी न निभालय से मेरे को तो कहीं भी दिख नहीं रहा है, यदि ये सब ब्रह्म है तो दिख नहीं रहा है मेरे को। तो फिर उनके पिताजी ने कहा कि वो तुमको ऐसे नहीं देखेगा, वो चक्षु के द्वारा वो नहीं देखेगा, प्रकारांतर से देखेगा। तो फिर उद्दालक जी ने कहा कि एक तुम काम करो, एक नमक की डली ले आओ और पानी से भरा हुआ कटोरा ले आओ। वो ले आया, सुबह लेकर के गया। फिर शाम को ही उन्होंने ये बुलाया था, फिर गुरुजी ने कहा कि ये नमक की डली को तुम पानी में डाल दो, फिर सुबह में आना। सुबह में वो लेके गए, कहा कि अब तुम वो नमक की डली दिखाओ, निकाल करके लाओ। तो क्या करेंगे श्वेत के तुमने कहा कि ये तो इसमें पिघल गए, अब कैसे दूं मैं। तब जाकर के उद्दालक जी ने कहा कि जो नमक की डली तुमको नहीं दिख रही है ना, उसको तुम अनुभव करना चाहते हो, तो कहे हां तुमको चक्षु से नहीं दिखेगी वो, किंतु प्रकारांतर से यानी रसना के द्वारा वो अनुभव होगा उसका। ऊपर से चखो, नीचे से चखो, आजू बाजू अंदर बाहर सब जगह से चखो। उन्होंने चखा, पूछा कैसा लगा, लवणम इति, नमकीला लगा। अभी अब देखो जो चीज तुमको आंख से नहीं दिख रही है ना, किंतु वही चीज का तुमने रसना के द्वारा अनुभव किया। और प्रत्यक्ष देखो आंख से ही होता है, ऐसा नहीं है, पांचों ज्ञान इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है, ठीक है कि नहीं। अब जैसे कहा कि आंख से नहीं दिख रहा है किंतु रसना, चक्षु के द्वारा नहीं दिख रहा है किंतु रसना इंद्रिय के द्वारा तुमको वो दिखता है, ठीक इसी प्रकार से ये जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है वो भी तुमको ये चक्षु के द्वारा वो नहीं दिखेगा किंतु आचार्य के द्वारा दिखेगा। आचार्यवान पुरुषो वेद है, आचार्य के द्वारा दिखेगा वो, तुम चक्षु के द्वारा नहीं। इसलिए आचार्यवान, आचार्य के मुख से ही तुमको इसकी प्रतीति होगी। इसलिए चक्षु के द्वारा वो नहीं दिखता है, इसके लिए आचार्य की सेवा शुश्रूषा करनी पड़ेगी, तब जाकर के तुमको दिखेगा। इसलिए तो आचार्य को पूछते, नहीं तो कौन पूछता। नहीं तो आप लोग हमको ये इतने अच्छे आसन पर बिठाकर थोड़े बिठाते कि आप बैठिए और हम आपके सामने बैठ रहे सुन रहे, आप सुनाइए। आचार्य की प्रतिष्ठा, इसलिए वो आंख से नहीं दिखता। कई लोग कहते हैं कि वेदांत में कहा गया कि सर्वत्र ब्रह्म है किंतु कहीं दिख तो नहीं रहा, वैसे वो नहीं दिखने का। आचार्य के द्वारा ही अविद्या का, आचार्य के बोध से, आचार्य का बोध है तत्त्वमसि, तत्त्वमसि वाक्योत्थ, तत्त्वमसि वाक्य से जो उत्थ है अखंड ब्रह्माकार वृत्ति से ही सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन होगा। इसलिए अज्ञानी यही बोलेंगे ने कि कूटस्थ नास्ति, कूटस्थ न भाति। तो अभी वो बहन कह रहे थे ने असत्व और अभान, तो कूटस्थ नास्ति, कूटस्थ नहीं है वो, असत्व आपादनक आपादानक आवरण हुआ, असत्व आपादानक ये आवरण हुआ। आवरण दो प्रकार का, असत्व और अभान आपादक, असत्व आपादक और अभान आपादक। इनकार कर देने का नाम है असत्व आपादक आवरण, और स्वीकार है किंतु प्रतीति नहीं हो रही है, दिख नहीं रहा, वो हुआ अभान आपादक आवरण हुआ। नहीं वो जो पूछ रही ना वो मल विक्षेप आवरण वो कहना चाहती है। अच्छा हाँ बिल्कुल है, अविद्या का अभी तो का अविद्या का विभाग ही है वो। हाँ अविद्या के विभाग है और अविद्या से वो उत्पन्न होते हैं विक्षेप और आवरण। अविद्या रहेगी ना तो आपको विक्षेप भी रहेगा और आवरण भी रहेगा। मूला विद्या तो है ही है, अब वो अविद्या से ही आप मूला विद्या लीजिए। यहां सब जगह मूल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये जो अविद्या जो आप बोल रही है ना अब वो मूला विद्या बोले कोई दिक्कत नहीं। नहीं वो समझाने के लिए अविद्या मूला विद्या दो प्रकार की है ऐसा आप समझिए। मूला विद्या है वो दो प्रकार की, विक्षेप और आवरण, विक्षेप रूपा आवरण रूपा, ठीक है कि नहीं। अब वो हो गई समझ लीजिए, नहीं वो मूला विद्या जो है एक व्यावृत्ति के लिए है, अविद्या का विशेषण है मूला विद्या, इसलिए क्योंकि तुला का तुला की व्यावृत्ति करने के लिए। तो ये भी कह सकते कोई दिक्कत नहीं। देवदत्त का जो पुत्र, ठीक है देवदत्त का पुत्र हुआ यज्ञदत्त, यज्ञदत्त का पुत्र हुआ विष्णुदत्त, तो वो विष्णुदत्त है वो देवदत्त का पौत्र हुआ कि नहीं, तो वो देवदत्त के नाम से उसका पहचान होगी कि नहीं होगी विष्णुदत्त की। बस वही आप समझ लीजिए, ये जो असत्व है अभान है वो मूला ज्ञान है, वो समझ में आया ना, वो मूला ज्ञान है कोई दिक्कत नहीं, वो भी मूला ज्ञान है। अब ये जो अविद्या के द्वारा कृत है वो आवरण, वो मूला ज्ञान पहले से रहेगा, देवदत्त होगा तब विष्णुदत्त रहेगा कि नहीं, देवदत्त नहीं होता तो यज्ञदत्त, देवदत्त का पुत्र यज्ञदत्त, यज्ञदत्त का पुत्र विष्णुदत्त वो नहीं रहता, इसलिए कहा गया है सब कि अविद्या रहती है तभी तो ये आवरण होता है, विक्षेप होता है, मल होता है, ये सब होता है। अविद्या रहेगी तो सारा संसार रहेगा, अब क्या कहेंगे बताओ, सारा संसार ही अविद्या के कारण ही है, बस अविद्या हट गई तो संसार नहीं रहा। अब देखिए ये सब बात फिर आप लोग जानते ही, यहां फिर प्रकारांतर हो जाएगा। देखिए ये हुआ अपितु नास्ति न भाति कुटस्थ, कुटस्थ नास्ति कुटस्थ न भाति इति, कुटस्थ अभाव और कुटस्थ अभाने, ये पंक्ति के ऐसे दो वाक्य ले लीजिए, कुटस्थ अभाव और कुटस्थ अभाने च अनुभूय वदति, ये भी अज्ञानी को अनुभव होता है, जैसे अभी कहा मेरे को कुटस्थ नहीं दिख रहा है और कुटस्थ नहीं है, नहीं दिख रहा है इसलिए नहीं है, वो कोई चीज का इनकार कब करता है व्यक्ति, नहीं दिखते है तभी तो इनकार करता है ना, इसलिए नहीं है और नहीं दिख रही है, तो ये अनुभव करके ही तो बोल रहा है। इनको प्रतीति का अभाव और अस्तित्व का अभाव वो दिख रहा है इसलिए वो अनुभव करके बोलता है, तो ये अनुभव हुआ कि नहीं, ये अनुभव उसको अयम आवरण अनुभव, इसको आवरण का अनुभव कहेंगे। एक तो हुआ अविद्या का अनुभव और आवरण का अनुभव, अविद्या का भी अनुभव हो रहा है और आवरण का भी अनुभव हो रहा है। अतः उभयत्र अनुभवः प्रमाणम् इति भावः। अब अवतरण में ये पूछा गया था कि अविद्यायाः सद्भावे किम् प्रमाणम् और अविद्याकृत आवरणस्य सद्भावे किम् प्रमाणम्। अविद्या के सद्भाव में और आवरण के सद्भाव में प्रमाण क्या है? तो दोनों में लोकानुभव प्रमाण हुआ। उभयत्र अनुभव प्रमाणम्। स्पष्ट हो गया व्याख्या भी, ठीक है ना? अब देखो आगे अवतरण जो है उसको देखते हैं। 28वें श्लोक का अवतरण। ननु भवन मते आत्मनः स्वप्रकाशत्वात् तस्मिन् अविद्या न उपपद्यते तेजः तिमिर्यो इव विरुद्ध स्वभावत्वेन तयोः संबंध अनुपपत्तेः अविद्या अभावे च तत्कृतम् आवरणम् दूरनिरूप्यम् स्यात् तद् अभावे च तन्मूलकस्य विक्षेपस्य असंभवः। विक्षेप अभावे च ज्ञान निवर्त्यस्य अनर्थस्य अभावात् ज्ञान वैयर्थ्यम् ततः तत्प्रतिपादकम् शास्त्रम् अप्रमाणम् स्यात् इति आशंक्य एतत् सर्वम् पूर्वोक्त अनुभव बाधितम् इति आह। अब यहां पर ये प्रश्न उठा क्योंकि अभी बात क्या हुई, अविद्या और आवरण में प्रमाण बताए ने, लोकानुभव प्रमाण बताए ने, तो फिर प्रश्न उठा कि प्रश्नकार का प्रश्न का स्वरूप है कि कहते हैं कि आपके मत में, भवन मते यानी आपके मत में, आत्मनः स्वप्रकाशत्वात् आपके मत में आत्मा तो स्वप्रकाश है। कैसा है? आप सब लोगों ने सुना है ना कि आत्मा कैसा स्वप्रकाश है, स्वप्रकाश स्वयं प्रकाश है। तो स्वयं प्रकाश होने से, स्वयं प्रकाश आत्मा में अविद्या कैसे रहेगी, सूर्य में अंधकार कैसे रहेगा? बिल्कुल ठीक है, तो कहा सूर्य में अंधकार रहेगा? नहीं रहेगा। बताओ, अंधकार है तो समझ लो रात्रि चल रही है, सूर्य नहीं है। और जैसे ही सूर्य का उदय होता है तो शर्वरी चली जाती है, रात्रि नहीं रहती है। दोनों एक साथ में नहीं रह सकते हैं। पूर्व प्रश्नकर्ता ने दृष्टांत भी बता दिया। देखो, तेजह तिमीरियो इवह, तेज और तिमीर दोनों कभी भी एक साथ में रह नहीं सकते हैं। इसलिए आपके पक्ष में आत्मा तो स्वप्रकाश है, स्वप्रकाश होने से तस्मिन, तस्मिन यानी आत्मनि, आत्मा में अविद्या न उपपद्यते, आत्मा में अविद्या रह ही नहीं सकती। लोकानुभव के ऊपर ये शंका कि उसमें तो अविद्या रह ही नहीं सकती क्योंकि तेज और तिमिर के समान विरुद्ध स्वभावत्वेन, तेज और तिमिर ये विरुद्ध स्वभाव वाले हैं कि नहीं? विरुद्ध स्वभावत्वेन तयोः संबंध अनुपपत्ते है। पहले दृष्टांत में बिठाइए, तेज और तिमिर में मित्रता हो सकती है? नहीं। वो दोनों कैसे है? विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, दोनों का स्वभाव विरुद्ध है। तो विरोधी स्वभाव में कभी भी संबंध नहीं हो सकता है। इसलिए देखिए, हमारे यहां जब एंगेजमेंट होता है ना तो वो स्वभाव देखा जाता है, देखना चाहिए वो। यदि नहीं देखा ने तो फिर वो गया काम से। इसलिए स्वभाव देखा जाता है कि भी इनका स्वभाव, क्योंकि एक दिन थोड़ा रहना, यावत जीवन रहना, यावत जीवन साथ में रहना, स्वभाव नहीं मिलेगा तो रोज झगड़ा होता रहेगा। अब स्वभाव देखना है तो कैसे स्वभाव को जाने? स्वभाव कोई ऐसा दृश्यमान पदार्थ तो है नहीं, तो स्वभाव का परिचायक हमारे यहां जन्म नक्षत्र वगैरह है कि नहीं? उससे देखे ग्रह नक्षत्र है ने, वो कुछ और करते नहीं अपनी ओर से, अपनी ओर से कुछ भी नहीं करते हैं, वो तो केवल परिचायक है। वो जैसे अभी घड़ी में 9:25 हुई है, तो या ये घड़ी में कैसा सामर्थ्य है क्या, वो सूर्य को चला रही है? नहीं, वो तो केवल संकेत देती है कि अभी इस समय 9:25 हुई, उसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। वैसे ग्रह नक्षत्र में कोई सामर्थ्य नहीं है, वो तो हमारे जो कर्म का चक्र है उनका केवल परिचय मात्र कराते हैं, तो उससे परिचय हो जाता है ना, इसलिए उसको देखा जाता है। अभी कितना बजा है तो वो, अब घड़ी नहीं है तो आपको पता चलेगा? वो घड़ी बताएगी बस, वैसी बात है। इसलिए ये सब मिला करके यदि किया जाता है तो वो ढंग से मिला हुआ वो नहीं, तो कहेंगे मिलाने पर भी नहीं हो रहा, तो उसका मतलब है उन्होंने ढंग से मिलाया नहीं है। इसलिए तो विरुद्ध में जो स्वभाव जो है संबंध नहीं हो सकता। तेज और तिमिर दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, इसलिए तयोह यानी कि अविद्या और प्रकाशयोह संबंध अनुपपत्ते है, उनका संबंध नहीं हो सकता, इसलिए आत्मा में अविद्या नहीं रह सकती है। अब जब अविद्या का अभाव हुआ अब आत्मा में, आत्मा अविद्या से रहित हुआ, तो अविद्या के अभाव में तत्कृतम आवरणम दुर्निरूप्यम स्याद। जब आत्मा में अविद्या ही नहीं रहेगी, नहीं रह सकती है, तो तत्कृत मने अविद्या के द्वारा कृत जो आवरण है, आवरण का निरूपण करना भी वो कठिन है, नहीं हो सकता है। अब आवरण का निरूपण नहीं हो सकता है, तद अभावे यानी आवरण का निरूपण नहीं होने पर, आवरण के अभाव में तन मूलकस्य विक्षेपस्य असंभवः। तन मूलक यानी आवरण मूलक, तन मूलक का तत् से अभिप्राय है आवरण मूलक, विक्षेपस्य असंभवः। विक्षेप है वो आवरण मूलक है, ठीक है कि नहीं? तो आवरण मूलक विक्षेप का ही, विक्षेप ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। विक्षेपा भावे च ज्ञान निवर्त्यस्य अनर्थस्य अभावात्। अब जब विक्षेप ही नहीं रहेगा तो फिर जो है वो अनर्थ भी कैसे रहेगा, और अनर्थ को सिद्धांत में कैसा कहा है, ज्ञान निवर्त्य कहा है। अनर्थ की निवृत्ति केवल ज्ञान से ही होते ऐसा माना गया, तो विक्षेप के अभाव में ज्ञान निवर्त्य जो अनर्थ है वो अनर्थ ही नहीं रहेगा। विक्षेप होगा तभी अनर्थ की प्रतीति होगी, तो विक्षेप के अभाव में अनर्थ ही नहीं रहेगा, तो फिर ज्ञान क्या हो जाएगा, व्यर्थ। ज्ञान निवर्त्यस्य अनर्थस्य अभावात् ज्ञान वैयर्थ्यम्, ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। अब ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा तो तत्प्रतिपादकम् शास्त्रम अप्रमाणम स्यात्। ततः यानी ज्ञान के व्यर्थ होने से, ततः का अर्थ है ज्ञान के व्यर्थ होने से, ज्ञान वैयर्थ्यात ऐसा लीजिए, ज्ञान वैयर्थ्यात। तत् प्रतिपादकम्, तत् का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान का जो प्रतिपादकम् शास्त्रम, ज्ञान का प्रतिपादकम् ये जो वेदांत शास्त्र है वो शास्त्रम अप्रमाणम स्यात्, शास्त्र निरर्थक हो गया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। इति आशंका, ये पूर्व पक्षी की इतनी आशंका है कि शास्त्र ही क्या हो जाएगा, अप्रमाण हो जाएगा। इति आशंका। इस प्रकार की आशंका खड़ी हो गई। तो एतत् सर्वम, ये सब जो श्रृंखला जो पूरी है वो पूर्वोक्त अनुभव बाधितम इति आह, इस प्रकार की शंका करते हैं तो उसका उत्तर हो गया लोकानुभव। सबको ये अनुभव अविद्या का और आवरण का अनुभव हो रहा है, इसलिए इस श्रृंखला के अंत में ये कहा कि नहीं शास्त्रम अप्रमाणम हो जाएगा, तो शास्त्र अप्रमाण नहीं होगा क्योंकि अविद्या का और आवरण का सबको अनुभव हो रहा है, इसलिए शास्त्र अप्रमाण नहीं होगा। इसलिए शास्त्र की ज्ञान के लिए शास्त्र की आवश्यकता रहेगी, और ज्ञान क्या करेगा, विक्षेप की निवृत्ति करेगा। विक्षेप की निवृत्ति करेगा तो आवरण हटेगा, आवरण हटेगा तो अविद्या हटेगी, अविद्या हटेगी तो फिर जो है आत्मा का बोध होगा, आत्मा स्वप्रकाश आत्मा का बोध होगा, इसलिए सब सार्थक हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये बात है। अब इसके लिए वो श्लोक में ही ये बात कही गई है, अब और आगे महाराज जी करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।